เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรทีนี้ในมันพร้อมแล้วหมูไปช่วยกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนผู้เดียวไปทำก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่เพิ่นอนุญาตให้ทำแล้วการที่อนุญาตให้ทำนั้นไม่ใช่จะให้ทำเป็นการเป็นงานทำระยะเวลาสั้นๆเพราะว่ามันก็มีความจำเป็นอยู่อย่างบาทได้บาทใหม่มากต้องมีการระบมครบ5ไฟแต่5ไฟนี้ไฟลักษณะไหนยากที่จะพูดกันออกมาให้ถูกต้อง 100% ได้เราต้องดูผลของการเผาหรือระบมบาดออกมาแค่ไหนเพียงไรพอดีนั่นอันนั้นรู้จักจะพอดีที่ทรงบัญญัติให้ระบมด้วยไฟการไปช่วยกันเป็นกิจกรรมแต่ไม่ใช่ว่าไปช่วยกันในลักษณะที่เรียกว่าไปสนุกสนานไม่จริงจังในการไม่คิดไม่จริงจังในกิจกรรมมันกลายเป็นหมดสุ่มไปตาก็จริงจังตั้งใจทำและอุปกรณ์ของเราก็พร้อมมันไม่ได้นานอะไรคิดดูแล้ววันเดียวมันก็แล้วนะไปดูแล้วว่านนี่คนเดียวเราไปแงกกระแงกกระแงกก็รู้สึกว่าไม่เคยยุติธรรมเท่าไหร่เว้นแต่ว่าผู้ที่ไม่สะดวกป่วยไข้หรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปทำอย่างนั้นจะเสียเวลาการเดินจงกรมนั่งสมาธิเราสละเวลาไปประเดี๋ยวประดาวตั้งใจไปทำขอวัดปฏิบัติถึงเวลาเรากลับมาทำได้น่าจะใส่ใจกันของมีธรรมนั้นก่อมาเป็นเต่าเพื่อระบมบาดอุปกรณ์พร้อมทั้งดินทั้งเรียกว่าอุปกรณ์นั้นวันเดียวก็แล้วแต่นี้รู้สึกว่าท่านไปทำอยู่ผู้เดียวนั้นรู้สึกว่ามันจะสองวันนั่นเลยสามทำผู้เดียวพอดีดีว่ามันแสดงว่ามีความใส่ใจมีความตั้งใจแล้วเป็นการภาวนาไปในตัวสิ่งที่ควรทำอยากให้ช่วยกันทำแล้วในเมื่อทำแล้วแล้วเลิกอย่าไปคิดสิ่งที่ไม่ควรทำชอบพากันคิดสิ่งที่ไม่ควรคิด นี่ชอบพากันไปซิดคิดสิ่งนั้นนั้นจึงว่าเรื่องการเรื่องงานอะไรทั้งหมดที่วัดดอยเรานี่คิดว่าครบคิดว่าพร้อมถึงจะรู้ว่าจะคิดจะมีความคิดอย่างนี้เราไปพักอยู่ที่อื่นชั่วระยะกลับมาถึงวัดนี้เดินไปตรงไหนเดินไปตรงไหนรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมแล้วที่อยู่ที่อาศัยตรงไหนตรงไหนเป็นสถานที่หลีกเล่นสงบวิเวกน้ำดื่มน้ำบริใช้น้ำบริโภคตรงไหนก็เรียกว่าพอเป็นไปตามอัตภาพเรียกว่าในปัจจัยที่จำเป็นทั้งสี่อย่างเรียกว่าอยู่ในขั้นที่สะดวกสบายตามสภาพของนักบวชไม่บกพร่องปวดนับตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มอยู่อย่างนักบวชใช้ใจอย่างนักบวชเรียกว่าพอเป็นไปอย่างสบายพูดกันถึงว่าอาหารการบิณฑบาตถึงจะไม่เหลือเฟือก็เรียกว่าพอเยียวยาอัตภาพปวดถึงขุยุกยานักกีฬานาเภสัชก็เรียกพอเป็นไปแต่จะให้มันพอกับความต้องการของความต้องการคือกิเลสไม่ได้พูดกันถึงว่าที่อยู่ที่อาศัยก็พูดแล้วพออยู่พอเป็นไปที่กันแดดกันฝนพระพุทธเจ้าท่านออกแสวงความหาความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่ามีใครไปทำกระต๊อบไม่มีใครไปทำกุฏิที่พักกันแดดกันฝนแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่จะนอนตากฝนตากแดดก็คงจะพึ่งตนเองตามอัตภาพจึงว่าในเมื่อเราคิดถึงในเรื่องเหล่านี้จึงอยากจะสรุปว่าพอเป็นไปทุกอย่างจึงว่าในเมื่อพอเป็นไปแล้วอยากไม่อยากให้คิดทำอะไรอะไรอะไรกันอยากให้อยู่อย่างไม่มีอะไรหน้าที่ของผู้บวชหลังจากบิณฑบาตแล้วไปเดินจงกรมพิจารณาอาหารที่บริโภคกบฉันและพิจารณาปัจจัยที่เราบริโภคเกี่ยวข้องหมายถึงว่าจะเครื่องหนึ่งเครื่องห่มอะไรพิจารณาไปในขณะเดินโยกมนั้นเดินโยกมขณะขนาดไหนให้รู้จักความพอดีของเจ้าของแต่เอาใจที่พอดีจึงรู้จักความพอดีได้ถ้าหากว่าใจที่เกินชอบที่ขาดมันชอบเกินชอบขาด คำว่าขาดคือยังไงเดินประเดี๋ยวประดาวกว่าพอดีแล้วมันชอบเกินคือยังไงโอ้เดี๋ยวจะเกินไปมันว่าเดี๋ยวจะเกินไปอย่าให้มันเกินเลยกลัวเกินมันชอบเกินชอบขาดถ้าหากว่ามีความสงบในใจเดินขนาดไหนก็ยังมีความสบายในการเดินนั้นถึงจะในปวดแข้งปวดขาบ้างแต่ใจไม่ได้ปวดถึงว่าจะปวดแข้งปวดขาแต่ใจไม่ได้ปวดในเมื่อใจไม่ได้ปวดใจก็ยังพอใจที่จะเดินต่อไปในเมื่อใจพอใจที่จะเดินต่อไปขามันปวดมันก็เดินไปได้มันไม่คัดค้านต่อต้านใจที่ต้องการจะเดินจึงว่าหลังจากบริโภคครบชั้นข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างอย่าพากันละเลยอย่าอ้างอย่างนั้นอย่าอ้างอย่างนี้ต้องใส่ใจอย่าพากันละเลยในเมื่อเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็กลับกุฏิดูความสะอาดเรียบร้อยภายในกุฏิเครื่องใช้ไม่สอยกวดน้ำการน้ำแก้วน้ำบาตรจีวรควรวางอย่างไรก็วางในสถานที่ควรนั้นๆและเรียบร้อยใครเรียบร้อยไหมก็ต้องดูด้วยว่าวางนั้นเรียบร้อยไหมถ้าหากว่าก็ไม่เรียบร้อยวางเสียใหม่จัดเสียใหม่อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่คนฝึกเราถ้าหากว่าเราไม่ฝึกเรานั่นที่นอนลุงลังจริงๆนะนี่ที่นอนพระกรรมฐานในบางทีแย่เอามากๆนะทำไมจึงแย่เอามากๆก็เพราะไม่มีข้อปฏิบัติพระกรรมฐานรายใดท่านไรถ้าหากว่าที่นอนไม่ที่นอนลุงลังเนื่องจากว่าไม่มีข้อปฏิบัติอะไปไม่รอดดอกถึงจะออกมาจากชาติชั้นตระกูลใดๆก็ช่างไปคังๆคู่ๆทั้งนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตการบวชหรือความสงบภายในจิตใจของผู้บวชขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติถ้าว่าไม่มีข้อปฏิบัติแล้วที่มันเจริญก็คือจิตกิเลสเจริญในเมื่อกิเลสมันเจริญแล้วความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นในความเป็นนักบวชได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมาอยู่ไม่อยากให้คิดมีการทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอะไรต่ออะไรมันไม่ตายดอกอย่าคิดว่ามันจำเป็นเราคิดขึ้นมาแล้วไม่ทำมันตายไหมในความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่พร้อมที่จะให้หมู่เพื่อนอยู่ประกอบความภาคความเพียรไม่ต้องไปคิดในเรื่องภาระรับผิดชอบอะไรทั้งหมดก็อย่างที่พูดแล้วผ้าผ่อนทนสบายอยู่อย่างพระสบายมากบาตรอาหารบิณฑบาตกินอย่างนักบวชสบายมากที่อยู่ที่อาศัยอยู่อย่างนักบวชไม่มีปัญหาเลยคีรานาเภสัชยุกยาจะประเภทไหนสบายมากในเมื่ออะไรก็เป็นไปอะไรก็สะดวกสบายจะพากันไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นอะไรต่อมีอะไรชอบทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเรื่องของความไม่สงบต้องแสดงความไม่สงบออกมา เรื่องของความสงบแล้วขณะเดียวเห็นโทษทันทีเทออกขณะเดียวเห็นโทษคือยังไงขณะเดียวที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนั้นนั้นนั้นที่ไม่เป็นการประกอบความภาคความเพียรไม่เป็นการเดินโยกมนั่งสมาธิชั่วขณะไม่ได้นานไปเวลามาภาวนานี่ไม่ได้เรื่องแล้วไปข้างๆคู่ๆความละเอียดของใจต้องการข้อปฏิบัติที่ละเอียดต้องการข้อปฏิบัติที่ถี่ถ้วนรอบคอบถ้าหากว่าหยาบหาความละเอียดถี่ถ้วนไม่มีมันก็คนมันก็ตะแกรงที่มันทางหาตะแกรงที่มันทางห่างนั่นนะจะร่อนขนาดไหนร่อนขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรขังมีการทำอันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำแล้วมันเกิดความรู้สึกขัดแย้งกันผู้หนึ่งทำอย่างนั้นบางทีโบนพูดไปเองผู้หนึ่งเมนด้วยนะผู้หนึ่งไปคิดไปทำอย่างนั้นผู้หนึ่งเมนด้วยมันอดที่จะมีความขัดแย้งกันไม่ได้การเรื่องของความสงบภายในใจถ้าหากว่าขัดแย้งกันแล้วยากที่จะสงบเรียบร้อยราบคาบลงไปได้จึงต้องพากันระมัดระวังกิจของนักบวชคือกิจที่จะกำจัดกิเลสของเจ้าของกิจของนักบวชคือการประกอบความภาคความเพียรเพื่อพิจารณาปล่อยวางสิ่งที่เจ้าของติดเจ้าของยึดกิจของนักบวชพิจารณาสิ่งที่เจ้าของติดเจ้าของยึดนั้นให้เห็นชัดตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเห็นชัดตามความเป็นจริงขณะใดสิ่งที่เคยยินดีสิ่งที่เคยยินร้ายสิ่งที่เคยยึดติดสิ่งนั้นนั้นนั้นเคยยินดีเคยยินร้ายยึดติดสิ่งนั้นนั้นจะหลุดไปในขณะที่พิจารณาแยบคายชัดตามความเป็นจริงนั่นทันทีสิ่งที่น่ายินดีจะยินดีในลักษณะไหนประเภทไหนก็ช่างพิจารณาให้ชัดเห็นตามชัดตามความเป็นจริงสิ่งที่น่ายินดีนั้นจะหลุดออกจากใจสิ่งที่น่ายินร้ายก็เช่นเดียวกันไม่มีจึงว่าหน้าที่ของนักบวชการงานของนักบวชก็คือการงานที่จะศึกษาพิจารณาสิ่งที่ใจไปติดไปยึดสิ่งที่ใจไปยึดไปติดหรือสิ่งที่ใจมีความยินดียินร้ายหรือสิ่งนั้นมาขวางอยู่ในจิตในใจเดินยังกลมก็มาขวางนั่งสมาธิก็มาขวางนี่อันนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของนักบวชที่จะกำจัดสิ่งที่ขวางอยู่ในจิตในใจนั้นเวลาไม่เดินยังกลมไม่นั่งสมาธิสิ่งที่มาขวางบางทีไม่ปรากฏทำไมไม่ปรากฏเล่านี่ก็เพราะไม่ได้เหลียวดูถ้าเวลานั่งสมาธิเหลียวดูมันก็เห็นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันขวางอยู่ในใจมันก็เห็นหน้าที่ของนักบวชก็คือการที่จะกำจัดสิ่งที่ขวางอยู่ในใจนั้นอันนี้น่าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องใส่ใจกันถ้าหากไม่ใส่ใจในเรื่องนี้เรียกว่าไม่รับผิดชอบในหน้าที่ละเลยในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติหรือสอนให้หรือมอบให้เป็นหน้าที่ของเรา หลังจากเดินหลังจากปฏิบัติเรียบร้อยให้ใส่ใจเดินจงกรมกันหลังจากปฏิบัติเรียบร้อยรีบส่งน้ำแล้วก็รีบเข้าทางเดินจงกรมอันนี้ให้ทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรใครไม่ทำอย่างนี้คนนั่นละรวมละเลยในหน้าที่จึงว่าพากันใส่ใจหลังจากปฏิบัติเรียบร้อยแล้วรีบส่งน้ำทันทีอย่าไหลไปตรงนู้นไหลไปตรงโน้นเรียกว่าลูเลเหลวไหลถ้าปล่อยไปแล้วมันเคยตัวให้เคยตัวในการหลังจากปฏิบัติแล้วรีบส่งน้ำเข้าทางเดินจงกรมถ้าจะเคยตัวให้เคยตัวอย่างนี้เคยตัวก็กลายเป็นเคยชินไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ทำอย่างนี้มันขาดในความรู้สึกเหมือนกับขาดอะไรถ้าก็พูดที่บางองค์บางท่านมีความบกพร่องบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นกิจวัตรประจำเลยแม้แต่หลับก็แสดงชัดว่าบกพร่องอย่างนั้นทีเดียวธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคอยเตือนอยู่เสมอมีความบกพร่องตรงไหนบกพร่องตรงไหนธรรมจะมาจากไหนก็ไม่ทราบละแต่มาแสดงให้รู้ธรรมที่มาจากไหนไม่มีมาจากใจของเราที่ได้รับการฝึกอบรมธรรมนั้นล่ะเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นถึงเราจะตับเราจะนอนหลับก็ช่างธรรมนั้นก็มาตื่นเราถ้าหากบางตื่นนี่ธรรมนั้นเราก็มาเตือนเราอยู่ถึงหลับก็ยังมาเตือนเราใจของเราเป็นธรรมเป็นในลักษณะนั้นไม่รู้เรื่องอะไรแต่ยังไงก็ไม่รู้เรื่องอะไรยังไงก็ไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนกับกลางคืนอย่างนี้มีตาก็ไม่เห็นอะไรมองอะไรไม่เห็นสักอย่างก็มันมืดจะพอใจกันอยู่เหรอมีตาไม่มองไม่เห็นอะไรในเมื่อไม่พอใจข้อปฏิบัติที่จะกำจัดความมืดมีการเดินยงกลมให้มากการนั่งสมาธิให้ยิ่งแต่ยังไม่มากก็ยังไงขาของเรานี่ดูไปดูขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวให้อยู่ก็ขาเดินนี่จะพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธนี่กว่าไปไม่ว่าดูขาของเราอย่างนี้นะมันหักได้ความรู้คนที่ไม่ได้ความรู้จากขาคนนั้นไม่ดูขาเจ้าของดูมันอยู่อย่างนั้นชั่วโมงก็ดูอย่างนั้น2ชั่วโมงก็อยู่ดูอย่างนั้นน่ะขาก็เป็นธรรมที่ควรแก่การศึกษาขาก็เป็นธรรมที่ควรศึกษาแขนก็เป็นธรรมที่ควรศึกษาสรีระร่างกายทั้งหมดส่วนไหนก็ช่างเป็นธรรมที่ควรแก่การศึกษาทั้งนั้นสรีระร่างกายทั้งหมดเป็นธรรมเป็นที่จะกำจัดความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นสรีระร่างกายทั้งหมดเป็นธรรมที่จะกำจัด สมมติบัญญัติทั้งนั้นเพราะตรงไหนตรงไหนก็เป็นสมมติบัญญัติขึ้นของจริงจริงๆเขาไม่ได้สมมติบัญญัติว่าเขาเป็นอะไรในเมื่อเราเห็นของจริงแม้แต่เห็นขาของเราเท่านั้นล่ะขาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นขาเขาไม่ได้สมมติว่าเขาเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกอะไรนั่นจึงว่าเป็นธรรมทั้งนั้นที่จะกำจัดสมมติบัญญัติเป็นธรรมทั้งนั้นที่จะกำจัดความยึดถือที่มีอยู่ในจิตใจของเราเรียกอุปาทานหรือสกายทิฏฐิจึงว่าทำให้มันจริงดูมันจริงมันรู้จริงขึ้นมาในขณะทำจริงนั่นแหละถ้าหากว่าไม่ได้เรื่องไอ้ดอกถ้าหากว่าความจริงจังในการทำไม่มีกิเลสมันไม่ได้เลือกนะเราบวชนานแล้วกิเลสมันไม่ได้เลือกนะว่าแก่เท่าชราการกิเลสมันแก่มันเกิดที่มันแก่เป็นเมื่อไหร่มันเจ็บเป็นเมื่อไหร่มันแก่ไม่เป็นหรอกมันเจ็บเป็นไม่เป็นหรอกเนี่ยมันตายมันก็ตายไม่เป็นที่มันจะตายก็ตายเพราะข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้ตายเพราะลมหายใจหมดกิเลสมันตายจึงประมาทไม่ได้นะถ้าประมาทไม่ใส่ใจจริงจังในข้อปฏิบัติเราเน้นอย่าเป็นผู้ที่ทำให้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าลดน้อยด้อยในด้านคุณภาพทั้งที่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี่คำว่าด้อยคุณภาพไม่มีแต่เราผู้ที่ด้อยคุณภาพนี่แหละมีส่วนทำให้ศาสนธรรมของพุทธเจ้านี่คุณภาพลดน้อยลงไปเตือนเจ้าของให้เป็นเทศเจ้าของให้เป็นเตือนเจ้าของให้ยิ่งเทศเจ้าของให้ยิ่งทั้งกลางคืนกลางวันสนุกในการที่จะต่อสู้กับกิเลสเพราะกิเลสมันไม่ได้พักรบไม่ได้พักร้อนข้อปฏิบัติที่จะต่อสู้กับกิเลสนี่กิเลสเขาไม่โยกไม่พักลบเขาไม่พักร้อนแล้วเราพักมันจะได้เหรอนี่จึงว่าทั้งกลางคืนกลางวันสนุกในการที่จะต่อสู้กับกิเลสถ้าหากว่าถูกกิเลสมันปราบราบคาบแล้วนี่มันก็เห็นว่าตายแล้วนี่มันไม่สนนะปล่อยไปเลยตายแล้วมันปล่อยไปเลยจะทำยังไงก็ทำจะทำยังไงก็ทำจะไปจะไปตามสบายมันก็ของคนตายแล้วนะมันจะเน่าจะเปื่อยมันไงมันก็มันตายในมันก็เป็นไม่มีใครสนอยากให้พากันขยันขันแข็งพากันเด็ดเดี่ยวกล้าข้อปฏิบัติเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี้ยังถูกต้องแม่นยำและยังมีคุณภาพศีลของเราก็ให้เป็นธรรมาวุธสติสมาธิของเราก็ให้เป็นอาวุธปัญญาของเราก็ให้เป็นอาวุธเป็นอาวุธที่เก็บเกี่ยวคมขึ้นมาเพราะข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติคือการฝนมีดรับมีดให้แหลมให้เฉียบให้คมย้อนยานในข้อปฏิบัติ มีดมีแต่ที่จะความคมจะน้อยลงไปความคมของมีดถึงจะเคยคมก็น้อยลงไปน้อยลงไปในที่สุดคมกับสันเหมือนกันตัดอะไรก็ไม่ได้ตัดผมก็ไม่ทายกาตัดผมขนก็ไม่ขาดตัดเล็บก็ไม่ได้ตัดหนังก็ยังไม่ได้เรื่องทำไมยิ่งกว่าผมขนเล็บตัดไม่ได้ผมก็ยังเป็นผมคนผมก็ยังเป็นขนเราผมเราบางทีผมยังสวยยังงามซะอีกขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันตัดไม่ขาดไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นข้าศึกกับเราก็คือสิ่งที่เราตัดเขาไม่ได้ทำลายเขาไม่ได้พิจารณาเขาไม่แจ้งไม่แยบคายสิ่งนั้นน่ะเป็นข้าศึกเป็นอันตรายเป็นอาวุธของกิเลสกิเลสไม่ได้เอาอะไรมาเป็นอาวุธมันเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละเป็นอาวุธของมันคนตายก็ตายเพราะอาวุธที่เจ้าของมีอยู่แต่เจ้าของไม่เอามาใช้หยิบยื่นให้กิเลสเอามาใช้กิเลสมันก็เอาอาวุธที่มีอยู่ในเราเนี่ยเอามาประหารเราและถูกกิเลสประหารกันทั้งโลกธาตุไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนฆ่าได้หนังถูกหนังมันถูกหนังครอบงำหนังห่อหัวใจยังไงทั้งมองไม่เห็นอะไรความจริงสัจธรรมที่มีอยู่มองไม่เห็นจึงพากันคิดถึงหน้าที่และพากันคิดถึงไม่ใช่หน้าที่แต่หากว่าคิดถึงหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ในเมื่อไม่ใช่หน้าที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ในเมื่อเราเห็นว่าอะไรเป็นหน้าที่แล้วเราไม่ใส่ใจในเราไม่ใส่ใจในหน้าที่อันนี้ก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันพากันนั่งสมาธิตามลำพังด้วยความสงบของเราเองใครนั่งยังไงก็นั่งใครสะดวกในการนั่งยังไงนั่งใครสะดวกในการนั่งสมาธิขัดสมาธิเข้าขัดให้ดีที่สุดขัดไม่ดีขยับให้ดีขัดไม่ดีขยับให้ดีในเมื่อดีแล้วอย่าไปขยับระฆังหลงตะเต้านี่เป็นมาตรฐานจริงๆนะสังเกตดูมันขยับพิษแม้แต่นาทีเดียวนะอ้าวระฆังหลงนี่เป็นมาตรฐานว่าถึงเวลาแล้วก็เป้งลูกคังลูกนิ่นลูกนี่มันหลักเวลามาตรฐานจริงๆว่ะสังเกตหลวงพี่บางทีก็ไม่มาตรฐานเวลาสู่ละคังบ่ได้มาตรฐานเวลารักษาเวลาสู้ละครั้งบ่ได้บางทีนะเสียงเริ่มต้นทำไหว้พระทำวัดแล้วก็ยังขึ้นบันไดก็กุ๊กกุ๊กกุ๊กก็แปลกอยู่นะผู้ที่มาที่หลังนั่นนะถ้าหากว่าจะเลิกนะชอบเลิกก่อน ไม่จำเป็นไม่มีกิจอะไรจำเป็นมาคอยนิดหน่อยก็ได้ตาก็ไม่อยากมาคอยก็อย่าถึงก็มาที่หลังหมูตาก็มีมาที่หลังหมูที่หลังหมูแล้วมันชอบเป็นอย่างนั้นไหวพระธรรมวัดไหวพระสวดมนต์รู้สึกว่าจะเร็วไปสักหน่อยรู้สึกว่าจะเร็วไปสักนิดหนึ่งให้มันมีจังหวะอีกสักนิดหนึ่งแต่อย่าถึงก็ว่ายานจนกระทั่งยืดไอ้คำว่าจำเอาเนี่ยมันได้ใจอยู่หรอแต่มันขาดความไพเราะในการสวดในการสาธยายภาษาคำพูดสวดภาษาบาลีเป็นภาษามคตเป็นภาษาที่มีความไพเราะมากมากเราไม่ได้สวดเอาความไพเราะหรือเอาอะไรนี่เราสวดให้เราฟังสบายใจอืดเกินไปมันก็เหมือนกับคนอืดมันไม่ได้ใจไวเกินไปบางทีมันก็แลขาดความเรียบร้อยมัชฌิมาปฏิปทางดงามที่สุดมันเต็มที่คนแก่เนี่ยไล่ตามพระท่าน หลวงตาอุดรจะมาวันที่30ออกจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นประมาณ10โมงเช้าประมาณ10โมงจึงให้ดูเตรียมที่พักไว้ก็รู้สึกว่าจะเป็นกุฏิที่หลวงตาสงวนพักนั่นสะดวกสบายในการที่จะเข้าออกถึงว่าจะใช้รถเข็นรถอะไรก็รู้สึกว่าจะสะดวกการใช้ห้องน้ำห้องทุกห้องส้วมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ห้องน้ำข้างนอกได้ถึงจะไม่มีห้องน้ำในนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็รู้สึกว่าห้องน้ำประจำรู้สึกว่าคุณสมศักดิ์เตรียมทำไว้ให้อยู่เป็นยังไงท่านอะไรหนึ่งหลวงตาในนั่งถ่ายได้ไหม นั่งในเต ีย งนอนได ้ละก็เรียกว่าดูเตรียมไว้อะไรที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ยังไงมีอะไร ทางวัดเรามีก็เตรียมไว้ไม่มีก็ให้บอกจะไหนจะหาถ้าหากว่าสามารถติดต่อคุณหมอมาเทียนใดก็ใช่อะไรเวลาท่านถ่ายอ๋อสบายมันไม่อยากดอกในไม่อยากสามารถหาได้ตามร้านขายของทั่วไปถ้าหากว่าเป็นไปตามกำหนดนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันที่30นี่คิดว่าไม่น่าจะเกินใช้เวลาประมาณสักอย่างยิ่ง5ชั่วโมงสี่สิบโมง11 12 1 2ก็คงจะประมาณบ่าย2โมงหรือ2โมงเสร็จๆนี่รถคงจะไม่วิ่งเร็วดูเตรียมไว้วันนี้ก็ขอไปดูอยู่ดูข้างบนดูข้างล่างเป็นที่พักได้ทั้งนั้นข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แต่พูดถึงข้างบนในสะดวกในการที่จะใช้รถเข็นโรคภัยไข้เจ็บมันไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าลอยไงนั่นล่ะเริ่มเหมือนกับการได้อุปถาดูแลภิกษุไข้เหมือนกันดูแลพระตถาคตเจ้าทำไมเป็นอย่างนั้นการดูแลรักษาภิกษุไข้เป็นการปฏิบัติธรรมวินัยการปฏิบัติธรรมมึกมวยในก็เหมือนกับการปฏิบัติพระพุทธเจ้าหลวงตาเล็กมาหรือเปล่าท่านเล็กหลวงตาเล็กมาหรือเปล่าไม่ได้มาต้องยกย่องเป็นเอตตคะปุณณ์ในด้านการเดินเร็วและหลายๆอย่างของท่านต้องยกเป็นเอตตคะเอตตคะของท่านบางสิ่งก็ควรที่จะเอาเป็นตัวอย่างได้บางสิ่งใครไปเอาเป็นตัวอย่างไม่ได้ มันเป็นเอกลักษณ์พิเศษของท่านเดินหงายดีเดินหงายหลายวันมาแล้วเดินหงายหงายเดินยังกลมนั่งสมาธิในที่แจ้งตรงไหนก็ได้เอาเสื่อปูก็นั่งเลยตำดินก็ได้เพราะดินตรงไหนก็สะอาดนอนตรงนั้นก็ได้ถ้าหากเขาอยากนอนดีกว่านอนที่กุฏิครับดีก็ยังไงอ่ะมันตื่นเร็วถ้ามันถูกถ้ามันหลับบางทีนอนไม่หลับซ้ำพระพุทธเจ้าท่านยังทรงสรรเสริญการอยู่รุกขมูลอยู่รุกขมูลไม่ใช่ว่าจะต้องไปนอนไปเที่ยวทุรงจึงเรียกว่าเที่ยวลุกได้จึงอยู่รุกขมูลได้อยู่ก็ว่าก็อยู่รุกขมูลได้ผู้จะมีคิดถึงเมื่อคราวทำกำแพงนอนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาสุดๆนู้นล่ะมุมๆสุดๆน่ะแถวห้วยน้อยผ่านสุดโอ้คือทำยากแท้เนาะทำไมมันจะต้องทำกว้างขวางมากมายขนาดนี้ทำเพื่ออะไรมันคิดตามลำดับคิดขึ้นมาเองนะมันก็มีคำตอบมีคำตอบมาว่าทำไว้อยู่รุกขมูลทำไว้อยู่รุกขมูลหรือเที่ยวรุกขมูลเนี่ยคำตอบอันนี้หมายความว่าอย่างนี้ไอ้ที่เรียกว่าก่อนที่ไม่ได้คำตอบอันนี้มันอยากเหนื่อยอยากท้อใจมันก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วมันก็ได้คำตอบขึ้นมาพอได้คำตอบว่าทำไว้เพื่อเที่ยวลุกขมูลนี่แหละหรืออยู่ลุกขมูลนี่อันนี้แหละมีกำลังใจต่อแล้วก็ปรากฏว่าที่ท้อใจพ่นเหนื่อยท้อใจนี่ไม่เป็นอีกไม่ใช่ทำง่ายๆนะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องกลไม่มีเลยน้ำพักน้ำแรงจริงๆแสนที่จะทุรกันดารพูดถึงการขนวัสดุแต่ก็ผ่านไปนะผ่านไปได้ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าจึงว่าทำอะไรทำอะไรต้องระลึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าอธิษฐานถึงบารมีของพระพุทธเจ้าพระบารมีของพุทธเจ้านี้มหัศจรรย์ถ้าว่าบารมีของพระพุทธเจ้าคุ้มครองไม่มีปัญหาอะไรสักอย่าง ม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาบารมีของพระพุทธเจ้าจะมาบันดาลให้หรือมาทำให้แล้วน่ะทำเอาแต่ว่าความราบรื่นความสะดวกสบายในการทำหากมีพูดถึงการทำกำแพงโอ้สารพัดที่จะมาอาธิยะมาเล่าสู่ฟังแต่มันมีอารมณ์ของมันผ่านไปแล้วทำกำแพงใน7 เดือนพอแล้วแล้วพอนอนป่วย4 เดือนจึงว่ามันขนาดไหนว่ามันไม่ใช่ของเล่นแต่ผลของการทำทุ่มเทขนาดไหนก็มันก็คุ้มหมู่เพื่อนใดอาศัยเป็นสถานที่หลีกเล่นซึ่งจะอยู่ด้วยกันมากรูปมากองค์ก็อยู่กันอย่างสงบวิเวกได้สำหรับท่านผู้ที่มุ่งความสงบวิเวกหลวงตาท่านมาท่านก็ชอบพูดมากกันก็ไม่เป็นไรดอกที่นี่บริเวณกว้างแต่ท่านก็ไม่เคยไปดูดอกกว้างขนาดไหนท่านอันคงจะเข้าใจได้ยินเพียงแต่ว่าเนื้อที่เท่าไหร่แล้วก็ท่านถามเราก็ตอบไปตามที่ประมาณหรือคนที่เขาเคยคำนวณออกมาคร่าวๆเท่านั้นเราไม่มีความละเอียดพอที่จะไปวัดเป็นไร่เป็นวาตารางวาให้ชัดเลิกกันเถอะ